Nom, nom, nom. Maar nu eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Christian Bonenbakker. Het CDA is gisteren overvallen door het besluit van minister Kaag om af te treden, zeggen bronnen in Den Haag. Daarom bleef minister Bijleveld, tegen wie ook een motie van afkeuring was aangenomen, zitten. Vandaag trad zij alsnog af. Premier Rutte wist wel dat Kaag zou opstappen, maar hoorde dat pas een uur van tevoren. Jongens in Afghanistan kunnen vanaf morgen weer naar school, zegt de Taliban-minister van Onderwijs in een verklaring. Over meisjes zegt hij niets. Vorige maand namen de Taliban de macht over in Afghanistan. Sindsdien zijn de meeste scholen dicht. De politie in Almelo is een groot onderzoek gestart na de dood van twee mensen eerder vandaag. Ze werden gevonden in een woning en er was ook iemand zwaar gewond geraakt. Op een balkon stond een man met een kruisboog die op omstanders had geschoten. Hij is aangehouden en gewond naar het ziekenhuis gebracht. En in de haven van Rotterdam is een partij cocaïne met een straatwaarde van ruim 300 miljoen euro in beslag genomen. Een van de grootste drugsvangsten ooit. De partij van ruim 4000 kilo coke zat in een container met hout uit Suriname. ANWB Verkeersinformatie. De A1 Amsterdam richting Amersfoort is nog altijd dicht bij knooppunt Muiderberg door een ongeluk met meerdere voertuigen. Er staat 5 kilometer file vanaf knooppunt Diemen. Kan beter omrijden via Utrecht, A2, A12, A27. Op de A16 Breda richting Rotterdam rijdt het nog langzaam tussen Breda-Noord en de randweg Dordrecht over 10 kilometer. In Brabant op de A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel een kwartier vertraging. Kwartier vertraging ook op de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Wasbek en knooppunt Hooipolder 4 kilometer file. A59 Olsen richting Zierikzee. Tussen Feyenaard en knooppunt Hellegatsplein 5 kilometer file door de wegversmalling. Ster. Het is bijna zover. Kortingfestival bij Expert. Met vanaf maandag elke dag 20% korting op steeds meer andere producten. Zoals tv's, audio, wasmachines en drogers, laptops, smartphones, koptelefoons, keuken- en inbouwapparatuur en nog veel meer. Kortingfestival bij Expert. Kom naar de winkel of kijk op expert.nl. Ja, ik wil. Dat hoor je nou constant bij Driessen. Al 27 jaar het uitzendbureau voor werk bij de overheid, in het onderwijs en de zorg. Werk dat er echt toe doet. Dat is één van de 5 werkbeloften van Driessen. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Ja, ik wil! Een betekenisvolle baan? Kijk dan op driessen.nl. Hoezo, je bent er morgen niet bij in Alicante? Bij ons eigen huwelijk? Ik wil wel, maar mijn PCR-test van gisteren is nog steeds niet door. Je kunt toch ook alleen trouwen? Ik weet dat je het kan. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen 1,5 uur je uitslag en testbewijs. Ga naar covidiatravel.nl. Ik ben Sanne, directeur detachering bij Linde IT. Niet voor niets het snelst groeiende IT-bedrijf. Meer weten? Bel me. Linde IT. Oproep voor vliegreizigers die nog geen PCR-test hebben. Ga nu naar Covidia Travel en krijg binnen 1,5 uur uw uitslag en testbewijs. Ik herhaal, binnen 1,5 uur uitslag en testbewijs. Ga nu naar covidiatravel.nl. Ster. NPO Radio 1. NTR. Het is vrijdagavond even na 7:30 en live vanuit Mr. Kitchen in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mandjare, waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit uw presentator Petra Possel. Goedenavond bij Mandjare van vrijdag 17 september. Live vanuit de kookstudio van Mr. Kitchen in de Centrale Markthallen in Amsterdam. De plek waar ooit groente, fruit en andere etenswaren werden verhandeld. Vandaag hebben we het over nom nom nom. Wat staat voor schaamteloos lekker eten met vette sletten. Claudia Roden, de koningin van de mediterrane keuken. En het sous-vide apparaat waarmee Chris Baeyema aan de slag gaat. U kunt reageren op deze uitzending op Twitter, #RadioMandjare, of mailen kan ook mandjaren@ntr.nl en schrijf dat adres vast op, want er komt straks een heel spannende winactie, hè? Met grote prijzen. Mandjaren@ntr.nl. U kunt ook reageren trouwens op de Radio 1-app. Aan tafel blogger en kookboekenschrijver Dorothy Parker. Vergist u zich niet, het is niet Dorothy Parker. Je kent haar misschien ook als Vette Sletten. Beide pseudoniemen verwijzen naar haar onomwonden liefde voor calorierijk eten. Dorothy Parker. Porker. Ja, Porker. En het origineel, de ander, zullen we zeggen, de Parker, die stond bekend om haar filijne pen. Jij bent in je schrijven ook bepaald niet vrij van spot. Heb je al vijanden gemaakt in het culinaire wereldje? Niet dat ik weet. Ik heb daar nog niks op teruggehoord. Wel geruchten gehoord, maar ja, niet... Gaan we namen noemen, gaan we koppen laten rollen? Nee, die weet ik zelf ook niet. Dus nee. Je hebt wel heel veel bewonderaars in de wereld van, in de culinaire wereld. Mensen als Ronald Gippard, Hiske Versprillen, Sylvia Witteman. Ja, ja, ik weet niet of ik dat bewonderaars of dat, nou, dat ze me leuk vinden. Ik zou daar niet meteen bewonderaars van maken, maar... Fans. Ja, lichte fans. Lichte fans, oké, daar kunnen ze mee doen. En naast jou zit Karin van Munster. Ze was ooit dame reiziger en zij struinde Nederland af op zoek naar lekkere plekken. Nu is ze kookboeken verslaafd. Een ziekte waar je heel moeilijk vanaf kunt komen. Ja, en wat betekent dat concreet, Karin? Hoge stapels die de keuken niet meer in... Nou, dat past niet meer in de keuken. Ik had vroeger altijd mijn kookboeken in de keuken staan, maar dat lukt niet meer. Nee. Wat betekent dit eigenlijk? Want ik ken een heleboel mensen die heel veel kookboeken hebben. Zelf ben ik ook zo iemand. En als ik dan iets snel wil, dan ben ik toch geneigd om het stiekem even op Google of een andere zoekmachine op te zoeken. Zo werkt het wel, ja. En want je weet niet meer waar het staat, Je weet niet meer waar het staat. Heb jij dat, dat is ook wel een reden. Om af en toe op te schonen. Ik ga wel af en toe een stapel maken van boeken die ik echt niet meer ga gebruiken. En daar ga ik dan mijn vriendinnen een plezier mee doen, hoop ik. Ja. Want anders dan wordt het te dol. En ik heb altijd, als ik een goed kookboek heb, dan denk ik altijd aan, nou, dit boek ga ik van A tot Z uitkoken. Hè? Dan begin ik aan beginnen. Ja, het komt er nooit van. Nee, maar je hebt natuurlijk ook meer kookboeken staan dan dat je nog dagen hebt om te koken. Dat is mijn idee. Nee, dat heb ik zelf ook, want ik heb ook heel veel kookboeken staan. En ik denk altijd van, ik heb meer recepten dan dat ik volgens mij nog levensdagen heb. Dus dat Janneke, hoe is dat bij jou? Volgens mij heb jij een kelder vol apparaten, waarvan je slechts... De deur kan niet meer open. De deur kan niet meer open en die worden amper gebruikt. Ja. Maar heb je ook een zolder vol kookboeken? Ik heb zo'n muur met een hele grote boekenkast. Daar stond vroeger van alles in. Wereldliteratuur en studieboeken. Ja. En dat wordt nu helemaal... De reisboeken, die heb ik eigenlijk allemaal weggegooid... behalve dan van zeer dierbare landen. Want ja, dat voelt ook zo hard. Ja. Maar de kookboeken, die rukken enorm op. Ondanks dat ik ook vaak opschoon. Maar ja, je denkt toch altijd... ja, maar als ik het nou even precies moet weten... dan moet ik het wel kunnen opzoeken. Ik denk ook altijd dat het ongeluk brengt als je het wegdoet. Oh, echt? Ja, maar je kan weggooien. Het weggeven. Hè? Weggeven in zo'n kastje op straat vind ik altijd heel prettig. Ja. Ja, ik ben ook altijd bang dat ik het weggeef aan degene van wie ik het gekregen heb. Of dat er nog iets in staat, ja. Dat is echt een soort nachtmerrie. Zeg, maar wat ik ook met jou, Janneke, jongste bediende van dit programma, zou willen bespreken, is... jij hebt iets gekookt uit Vette Sletten, het boek van Vette Sletten... en je hebt iets gekookt uit Claudia Roden. Mijn vraag is, welke van de twee gerechten heeft de hoogste deugfactor? Er wordt helemaal niet gedeugd in de gerechten vandaag... Nee, want... Is dat heel puur persoonlijk? Kijk, bij Vette Sletten weet je dat, hè? Dat gaat puur voor de lekkere smaak. Er komt geen vezel aan te pas, tenzij die nodig is voor de smaak. Hè? Laat ik het zo zeggen. Bij Claudia Roden had ik zo mijn twijfels. Maar ik heb ook daar een gerecht gevonden waarvan Claudia zelf ook zegt... van eigenlijk doen we dat tegenwoordig niet meer zo. Maar ik doe het lekker wel zo. En dat is ook met heel veel van een bepaald... slecht ingrediënt. Oh ja, heerlijk. Nou mensen, het wordt een hele beroerde, slechte uitzending. Waar je alleen maar van aankomt en niet afvalt. Mensen die daar geen zin in hebben... die moeten nu echt even iets voor zichzelf gaan doen... in de tuin gaan werken of zo. Maar wij gaan gewoon het hebben over echt lekker eten. En dat komt omdat Nom Nom Nom is verschenen. Dat is van Vette Sletten alias Dorothy Parker. Zij schrijft en fotografeert en viel meteen op toen ze een blog begon. Dat was in 2017, hè? Nee, 2018. 2019. Jeetje, dus ja. Je bent nog heel vers. Ja, ja. Maar je bent opgepikt meteen en je mocht een boek maken. En dat komt allemaal omdat je je op je blog manifesteerde als een luie kok zonder enige interesse voor caloriearme gerechten. En een kookboekenmaker die ook de eigen foto's maakt. Maar het zijn nou bepaald geen gelikte kiekjes waarin jij met een geblokt shirt en een, nee. En een gebloemd een mand met fruit en bloemen aan in het aanrecht staat. Nee. Of ergens in aan het roeren bent. Nee. Meer dat je iets met Playmobil mannetjes doet die van een hele hoge stapel patat afvalt. Of zoiets. Ja, dat soort. Ja, het is altijd iets gekker, denk ik. Ja. Het zijn niet echt foto's zoals je verwacht van zo moet het eten er aan het einde op je bord uitzien. Nee. En daar zit natuurlijk bewust beleid achter. Wanneer dacht je van, hé, die foto's van mij en dan zo'n verhaaltje erbij, dat kon nog wel eens heel erg leuk zijn om dat op een blog te zetten, want zo is het allemaal begonnen. Het was voor mij een beetje begonnen als, het ging niet zo goed op mijn werk en ik dacht, ik wil iets voor mezelf doen. En ik had ook heel vaak dat mensen zeiden, hey, jij was toch die van dat lekkere eten. Ik dacht van, ik begin weer met dat blog. Want ik had het blog, heb ik eerder gehad, het om mij gestopt. Ja. Ik dacht, ik begin gewoon weer en ik ga het voor mezelf doen en kijken wat ik leuk vind en waar ik vrolijk van word vooral. En zo is het toen een beetje begonnen. Dus dat vrolijk worden, dat was een heel belangrijk motief. Ja. Want er zit echt een geniale zin in jouw boek waar ik echt heel hard om gelachen heb. Dat is namelijk de zin, alles is lekkerder op een patatje. En toen ging ik dat bekijken. Maar er zit heel veel stapel voedsel in jouw boeken. Ja. En dat begint heel vaak met een patatje. Een bedje van patat. Ja, dus eigenlijk, dat is altijd mooi. Eigenlijk te culinair gezegd, ja. Karin. Dat vind ik toch ook wel. Dat vind ik nu jammer dat dat er niet in staat. Op een bedje van patat. Ja, het is wat ik heel veel doe, is dat ik op de bank zit en dat ik denk, wat zal ik eten? En dat ik zin heb in twee dingen. Bijvoorbeeld patat en een sushi roll, een California roll. En dat ik dan denk, waarom kan dat niet samen? En dan gooi ik de ingrediënten van een sushi roll op mijn patatje. Zonder rijst dan, want dubbele koolhydraten vind ik gewoon niet lekker. Nee, dat is het vooral, hè? Ja, dat is het vooral. Het past niet. Het is niet dat het een schande is, maar het is niet een goede combi. Nee, het werkt niet. Dus het is veel nadenken over van, goh, wat zou er eigenlijk lekker bij elkaar zijn? Of wat zou makkelijker zijn? Zo'n kaasfondue tosti ook. Kaasfondue tosti, leg die hier eens uit. Het zijn eigenlijk de ingrediënten voor kaasfondue op een tosti. Dus wel met wat gefruite ui om iets meer body te geven dan. En de ui gefruit in afgeblust met een beetje cider. Dat je ook dat alcoholhintje erbij krijgt. En dan met verschillende soorten kazen op een tosti. Ja. Dat ik dacht van, dan dat is lekker. Ja, en dan vraagt de strenge moeder, waar is de groentecomponent? Er staat wel als optie bij dat als je heel graag groenten zou willen eten. Ja, de groenten die je normaal in je kaasfondue doopt, dan zou je die erop kunnen doen. Maar het wordt sterk afgeraden, toch? Voor de smaak. Ik denk dat het wel lekker is, maar ik vond het niet nodig. Nee. Jouw recepten zijn vaak eigen creaties, dat hoor je ook wel. Want dit kom je in geen enkel ander kookboek tegen. Soms heb je een deel gejat of geciteerd en dan weer bewerkt. Vaak vereenvoudigd. En eigenlijk blijkt uit jouw hele, uit je teksten, maar ook uit je receptuur, dat je in tegenstelling tot heel veel kookboekenschrijvers die al giftig worden als er een bouillonblokje in het zicht komt, juist heel erg van de makkelijke keuken bent. Je noemt jezelf ook luie kok. Wat was het moment dat je dacht, ik ga dat gewoon loslaten? Dat 18 uur groenten staan snijden om een mooie ottolenghi schotel te maken? Dat is eigenlijk al vrij vroeg begonnen. Want ik had een hele drukke baan. Dus ik werkte 8-9 uur per dag in Amsterdam. En dan zit dan ook nog reistijd bij. Dus dan ben je meer dan 10 uur per dag van huis. Ja. Dus dan wil je helemaal niet ook nog 18 uur ottolenghi staan te koken. Hoe lekker het ook is. Dus daar is het eigenlijk begonnen van, hoe kan ik wat van die stappen eruit halen. Maar zit hij, zeg maar, die strenge perfectionistische thuiskok, zit hij wel ergens in jou verscholen? Nee, want ik vind het gewoon. Ik zie vaak aan een recept dat ik denk van, hier hadden gewoon toch wel 3 stappen minder in gekund. En ik denk dat hoe je in een restaurant kookt, dat je dat niet thuis hoeft. Tenminste, ik vind dat je dat thuis niet hoeft na te bootsen. Het is heel leuk als andere mensen dat willen doen. Maar ik denk, ja, dat hij nog dat monteren met een kilo boter en zo, dat, ja, is dat echt nodig voor thuis? Of kan je dat gewoon aan de restaurantkoks overlaten? Ja, eigenlijk is dat nonsens dat we allemaal thuis restaurantje proberen te spreken. Want daar zijn die kookboeken natuurlijk allemaal voor bedoeld. Hè? Ja, ik vind zelf kookboeken die echt bruikbaar zijn en recepten die echt bruikbaar zijn voor elke dag, vind ik veel fijner dan die, wat ik dan zeg maar, weekendkookboeken noemen, dat je helemaal een etentje moet geven. Want het is natuurlijk ook leuk als je gewoon lekker voor jezelf kunt koken. Ja, daar gaan jouw boeken ook heel erg over. Of jouw boeken, dit is er nog maar één. Maar ik ga uit van een levenslang oeuvre. Maar meestal wordt er alleen op de bank gezeten. En wel door jouzelf. Ja. En dat is een beetje het enige slachtoffer, zo, hè, zou je kunnen zeggen. Ja, heel soms komt er natuurlijk wel iemand eten. Dus die buikspek, toen ik die had gemaakt, Dan willen mensen wel komen. Ja, en ik had een groepje vriendinnen waar ik, de vette slette dumpgroep, waar ik, de vette slette dumpgroep? Ja, een WhatsApp-groep waar ik al mijn restjes van het kookboek aan heb gevoerd. Maar ja, je kookt natuurlijk veel voor jezelf alleen. Ik ga niet elke week een etentje geven. In ieder geval, nee, zo ben ik niet. Maar, nee. En wat we dan zien eigenlijk, wat een soort rode draad is in jouw oeuvre, is dat er heel veel sauzen zijn, waarvan een deel toch wel behoorlijk sticky. Dat het eigenlijk een beetje streetfood-achtige receptuur is en dat de Aziatische invloed zeer groot is. Ja, ja. In alle opzichten, uit alle landen. Of het nou Taiwan en Thailand en Korea en Japan. Ja. En natuurlijk ook Indisch, want jij hebt Indische roots. Hoe bepalend is die Indische keuken eigenlijk? Jouw Indische achtergrond voor deze stijl van koken? Ik denk zelf enorm, want ik kom al in de toko. Of ik denk, ik kwam al in de toko toen ik nog een foetus was, zeg maar. Ja. Ga ik een beetje van. Heb je ook nog herinneringen aan? Misschien wel. Dus ik kom al heel lang in de toko. En daardoor word je heel makkelijk geïntroduceerd natuurlijk aan die andere keukens. En met zo'n achtergrond kom je natuurlijk ook weer makkelijker in aanraking met andere mensen met soortgelijke achtergronden. Dus dat heeft een enorme invloed in hoe ik kook. En mijn oma, die was kok. Dus ja. En die was een Indische kok? Ja, die was. Zij is de Indische oma? Ja, de Indische oma had een soort. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft ze hapjes verkocht op straat. Als klein meisje, omdat haar ouders niet naar buiten durfden. En op Nieuw-Guinea heeft ze een soort restaurant of cateringbedrijf gehad. En in Nederland heeft ze hapjes verkocht vanuit de keuken. En dan, zeg maar, aan heel Eindhoven kwam daar risoles en Indische kroketten en lumpia's en alles. Hebben we toch echt de oorsprong te pakken. Ja. En jouw vader, ook Indisch, die heeft dat doorgezet, hè? Want dat was de kok thuis bij jullie, toch? Ja. Mijn vader was de oudste van 7. En die moest koken omdat zijn moeder en zijn vader aan het werk waren. Dus die is ook vrij jong begonnen met koken. En het is voor hem ook een soort hobby. Dat is wat hij in het weekend deed, toch vooral koken. Ja. Dus ja. Dus het is Heb wel... jij je oma ook nog gekend? Ja. Je hebt een herinnering aan haar kookkunst. Ja, ik heb heel veel hele goede herinneringen aan mijn oma's. Daarom eet ik zelf ook niet zoveel Indisch, omdat het niet kan tippen aan wat oma. Oh, is het echt zo? Ja, iedereen zegt dat altijd, maar het is ook echt zo. Nee, het is echt zo. Ik kan niet, ik kan niet vinden wat oma maakt. Nee. Dat lukt gewoon niet. Nee. Jij bent in je boek bepaald geen gezondheids- of dieetgoeroe, to put it mildly. Sterker nog, je ergert je volgens mij groen en geel aan de calorietellers en de gezondheidsfreaks. Ja. Nu wil ik daar even een boom met je over opzetten. Over diëten. Ik heb zelf bijvoorbeeld totaal geen laag zelfbeeld. Dat schijnen heel veel mensen te hebben, laag zelfbeeld. Ik denk altijd namelijk dat ik slanker ben dan ik in werkelijkheid ben. En dat gaat ook gewoon prima als je dus leeft met dat idee. Totdat andere mensen het gaan verpesten. Ja. En zeggen, volgens mij ben jij afgevallen. Ja. Dan gaat het mis. Jij lacht en jij herkent dit. Ja. Of, nou ja, er wordt niet heel vaak tegen mij gezegd van, volgens mij ben je afgevallen. Nou, ik vertrouw het ook helemaal niet. Nee, maar ja, het is gewoon het hele dieet gebeuren. Het is gewoon Kijk, ik snap dat balans en gezond en blablabla. Bla, bla, maar vooral wat er aan informatie verkocht wordt, is over het algemeen volslagen onzin. Dus diëten werken over het algemeen niet. En het gaat meer om balans vinden in hoe je eet. En dan val je waarschijnlijk nog niet af, maar dan ben je gezonder. Ja. Dus dat ook dat gezond met slank, die combinatie is al raar. En hoeveel eten er als gezond wordt verkocht, terwijl het helemaal niet gezond is. En als jij jezelf dan zou meten op die manier, vind jij dan dat jij gezond eet? Ik denk dat ik iets meer groenten zou kunnen eten, zeg maar. Maar ja, ik heb vaak van die soort inzakmomenten dat ik heel erg behoefte heb aan chips of zo. En dan, ja. en dan winter chips. Dus dat, ja. Troost eten, ja, comfort ja, eten. Ja, ja. Feitelijk is dat hele boek van jou één parade van troost eten. Ja, ja, het is wel echt troost voor. Ja. Dus dat is toch ergens om de pijn te verzachten. De pijn van het zijn of... Ja, ik denk de pijn van het zijn, maar het is ook wel dat ik gewoon heel erg vrolijk kan worden van eten. Dus dat, ja. Voor mij een lichtpuntje in mijn dag is altijd, eten. Nou, ik heb heel goed nieuws voor je. Er staat een lichtpuntje voor je. En wel naar eigen receptuur. Janneke, onze jongste bediende, heeft dit gemaakt. Het ziet er in ieder geval ongelooflijk glimmend en lekker uit. En het heet een pangsitburger. Pangsit. Pangsitburger. Daar zit in ieder geval een Aziatische component in natuurlijk. Vertel eens wat dit is. Als je naar de Chinees gaat, maar mijn oma maakte ze ook. Dan krijg je soms van, dit is zo'n hele grote wonton of lumpia wrapper. Die is dan gefrituurd en er zit zo'n heel klein stukje vlees in dat heel erg lekker is. Ja. En ik zat dus weer in mijn stapel mani te denken van, hoe kan ik meer van het vlees en minder van het gedoe eromheen. Dus dan heb ik er een hamburger van gemaakt. Dus de ingrediënten van pangsit en dan een hamburger. Maar vertel eens wat die precies zijn. Want daaromheen zit een bapao, denk ik. Ja, het is een bapao broodje. Dat is dan om het een hamburger te maken. En ik heb de wonton wrapper heb ik gefrituurd dat die meer als een soort bacon fungeert. Ja, dus knapperig en krokant en lekker crispy. En de klassieke pangsit is eigenlijk zit er alleen... is het gehakt met bosui en veetsien of het enorm gevreesde MSG. Ja, dus dan nu krijgen we allemaal hoofdpijn. Ja. Straks. Ja. Slapen we niet vannacht? Ja. Nee, we kunnen ook niet slapen. Nou, lijkt me een goed idee. En dat, wat is dan, zeg maar, die toch wel vrij sticky saus die je eroverheen die erbij hoort? Die heeft, denk ik, Janneke uitgezocht. Want ik heb zelf gezegd van, doe gewoon een kant-en-klaar... soja-achtig. Alle sausen. Oh, ja. Nou, de, door elkaar. Hoisin dan. Ja. En zoetzure saus, denk ik. Ja, en crispy chili oil. Crispy chili oil. Dus we hebben... Sorry, mensen, ik moet even met mijn mond vol praten. Maar zitten we nu, zeg maar, een burger te eten met 3 sausen erop? Ja. Omdat je niet kunt kiezen. Omdat je niet... Nou, je had van mij wel mogen kiezen, maar dit is ook, ik reken dit ook helemaal goed. Je rekent dit ook goed. Ik heb het idee van, stel nou dat ik bijvoorbeeld een ontmoeting zou organiseren tussen jou en Rens Kroes. Ik probeer nu een beeld te krijgen. Zij met een uitgeholde kool en jij met dit. Ja, nee. Gaat niet goed, hè? Ik denk dat we elkaar ook straal voorbij lopen. Jij hebt, geschreven in je boek... met dit recept heb ik menig mannenhart gewonnen en ook weer verloren, mogelijk door hartstilstand. Je suggereert ten eerste natuurlijk een enorme veld vol gevallenen, gesneuvelden in de liefde, maar los daarvan... je bent je dan ook heel erg bewust van, ik doe gewoon alles op elkaar. En dat is mijn antwoord eigenlijk op alles. Op de liefde of het gebrek aan liefde. Ja, misschien wel. Dat durf ik niet helemaal te zeggen of dat altijd zo is. Soms is het gewoon een enorme honger naar... Ja, naar plezier, denk ik. Ja. Vreugde. Ja, want die vreugde bijvoorbeeld, die klinkt dan weer heel erg uit bijvoorbeeld een gerecht als de Bob Rusty. Ja. En voor mensen die het nog niet door hadden, dit is ter nagedachtenis aan de magnifieke Bob Ross schilder. Ja. Van Dyke Brown. zit ook in dit gerecht. Maar hoe ziet die Rusty eruit? Het is, nou ja, op de foto ziet hij eruit als het haar van Bob Ross. Ja. Dat heb ik in een hele lange week nagebouwd met eerst een pruik van papier-mâché en daarna een zoektocht naar de juiste lijm voor Rusty op papier-mâché. Het bleek dat ze in een winkel daar een heel goed antwoord op hadden. En toen heb ik een week lang Rusty geplakt op die pruik en die gefotografeerd. En dat is dan eigenlijk Rusty gevuld met kruidenroomkaas. Dus het gerecht is eigenlijk simpeler dan het bouwen. Ja, de foto was wel, foto was iets spannender dan het recept. Maar het recept is ook heel lekker. Maar daarmee zeg je ook wel een klein beetje, jongens, die hele culinaire wereld is wel heel serieus. Die neemt zichzelf heel serieus. Ja, dat denk ik wel. Of tenminste, ja, veel wel. Dat het me iets te zwaar wordt aangezet, voor mijn gevoel. Ja. Omdat het gewoon eten is, bedoel je dan? Of? Ik heb zelf af en toe het gevoel dat het ook is om toch wat soort aanzien te houden bij de lezer. Dus dat het meer is van oh, dit kan je niet thuis doen zo makkelijk. Dus ik heb soms ook het gevoel dat recepten dat ze stappen toevoegen voor de moeilijkdoenerij, zeg maar, bijna. Ja, misschien heb je daar wel gelijk in. Dus dat er toch een soort afstand gehouden moet worden. Want stel je voor dat je gewoon helemaal zelf kunt koken en dat ze ons helemaal niet nodig hebben. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat gevoel bekruipt mij af en toe. Ja. Ik denk van, joh, doe maar gewoon. Als er 17 ingrediënten staan die je nodig hebt, bedoel je? Nou ja. De hoeveelheid ingrediënten of de hoeveelheid stappen of de complexiteit van de stappen. En zeg maar, mijn ideaal is toch een beetje dat als je mijn kookboek hebt gebruikt, dat je vervolgens zelf aan de slag kunt. Dus heel veel recepten hebben ook een variatie. Of ja, ik probeer mensen echt een beetje, ik hoop dat ik mensen een beetje leer te koken op gevoel en op hun eigen smaak. Mm-hmm. En minder van, je moet echt dit recept volgen, want anders gaat het helemaal fout. Want het is niet per se snel klaar wat jij in jouw recept hebt. Sommige dingen wel. En meestal als het meer werk is, dan is het toch meer een kwestie van het opzetten en dan wachten. Dus als er een rendang is, natuurlijk, dat duurt uren. Ja. Maar er zit heel veel passieve kooktijd in. Ja. We hebben toch een luisteraar die heeft iets gevonden met een dubbele koolhydraat die wel, dat wel lekker is. Want die zegt, wat denken jullie, dat is Dikke Koopman, wat denken jullie van een echte mitraillette? Oh ja. Nou heb je een punt, hè? Ja. Dik heeft een punt, mensen. Ik heb een punt, maar ik heb wel, die keren dat ik een mitraillette op heb, heb ik vooral de patat opgegeten en dan een paar hapjes. Het brood kwam nooit helemaal. Wat is een mitraillette? Want nu ben ik even. Dat is ook weer een gestapeld gerecht. Ja. Een gelaagd gerecht, zou je kunnen zeggen. Vertel. Het is een Belgisch snackgerecht. Zullen we het een gerecht noemen? En het is een half stokbrood. Ja. Half, een derde stokbrood met daarop friet. En daarop dan naar keuze een gefrituurde snack. Dus bijvoorbeeld merguez of dan, en dan meestal zijn het twee worsten, geloof ik. Of soort dingen. En dan nog saus. De vet- en koolhydraatcomponent is zeg maar sterk vertegenwoordigd. Het is een kapsalonachtige misschien. Ja, het is allemaal anders. Ja, zonder mayonaise. Hier zit trouwens nog wel een beetje groente bij. Ja, er zit een. Ik wilde een zuurtje. Een schijfje. Kan ook wel. Komkommer. Chefie doen. Net uitgepakt, jongens. Er zitten 10 gram groene komkommer bij. Zwaar in het zuur gelegd. Ja. Wij lazen vorige week op jouw socials. En toen kregen we het Spaans benauwd als redactie van Mandjaren. Dat je gaat emigreren naar Frankrijk. Ja. En toen dachten we, oh, Potjan Drie, ze gaat een moestuin beginnen. En voordat je het weet, sta je met een geblokt tafelkleed. Toch weer uit te leggen hoe we 14 ingrediënten bij de natuur kunnen komen. Ja. En jezelf ontdekken en dan 14 ingrediënten en daar dan iets heel moois mee maken. Ja, nee, ik ben zelf ook heel benieuwd hoe dat afloopt. Ik vond het wel geruststellend dat je gewoon een platje achter had gefotografeerd. Waar werkelijk, nou, er was nauwelijks een plant op te zien. Dus ik dacht, nou, de tuin heeft heel veel fruitbomen. Dus er staan twee gigantische vijgenbomen, moerbijenboom, appels, verschillende, pruimen, aardbeien, bramen, Mijn vriend heeft al een aardappel geplant. Je gaat echt naar Frankrijk, hè? We gaan echt naar Frankrijk, ja. We praten daar zo over door. Zometeen in de tweede helft van Mangiare. Zometeen na het nieuws van 8 uur. Met Dorothy Parker en niet Parker. En met Karin van Münster en niet Monster. En Janneke Kuiper, niet Koper. Prachtige gasten hier weer aan tafel voor een vol half uur nog Mangiare. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Jongens in Afghanistan kunnen vanaf morgen weer naar school, zegt de Taliban-minister van Onderwijs in een verklaring. Over meisjes zegt hij niets. Vorige maand namen de Taliban de macht over in Afghanistan en sindsdien zijn de meeste scholen dicht. Vorige week zeiden de Taliban dat vrouwen en meisjes onder strikte voorwaarden onderwijs mogen blijven volgen. Vroeger verboden de Taliban dat helemaal. Vandaag zijn 29 mensen die op de Nederlandse evacuatielijst stonden vanuit Kabul naar Qatar gevlogen. Onbekend is of het alleen Nederlanders zijn of ook Afghanen. Defensieminister Bijleveld, het CDA en partijleider Hoekstra zijn gisteren totaal overvallen door het aftreden van D66-leider Kaag als minister van Buitenlandse Zaken. In het kabinet wist vooraf alleen demissionair premier Rutte dat Kaag ging aftreden vanwege de motie van afkeuring in verband met de evacuaties uit Afghanistan. Dat meldde direct betrokkenen aan de NOS. Vandaag stapte demissionair minister Bijleveld alsnog op, omdat gisteren ook tegen haar zo'n motie van afkeuring is aangenomen. De officiële opening van het carnavalseizoen op 11 november gaat in Den Bosch dit jaar weer niet door. Om vrijwilligers duidelijkheid te geven moest de organisatie daarover nu een besluit nemen. En nu wordt een opening met duizenden mensen gezien als een evenement. Dat betekent dat de organisatie verplicht is om het coronatoegangsbewijs van alle bezoekers te controleren. En dat is voor de Oeteldonkse Club een onmogelijke taak, zegt de woordvoerder. In Roermond lijkt de 11e van de 11e wel door te gaan. Maar mogelijk moet daar entree worden betaald. En de regering in Slovenië gaat alle overheidsmedewerkers verplichten om zich te laten vaccineren tegen corona. Ze moeten voor 1 oktober hun eerste prik hebben gehad, voor 1 november de tweede. Het weer, vannacht mogelijk mist bij 9 tot 14 graden. Morgen eerst grijs, in de middag komt de zon door en het wordt morgen 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is het tweede halfuur van het programma Radio Mangiare. Radio Mangiare, ntr.nl is ons mailadres. En hou dat bij de hand, mensen. Want er zijn vandaag grote prijzen te winnen. Maar voordat we daar naartoe gaan, gaan we eerst eens even naar de eredivisie. Sparta, Rotterdam, NEC. Jan-Vincent van Zuiden, het klopt toch dat jij bij die wedstrijd bent? Ja, dat heb je helemaal goed. Het is 2 minuten dat we onderweg zijn op het kasteel in Rotterdam. Tussen Sparta en NEC inderdaad. NEC zo verrassend goed begonnen aan het seizoen. Ze staan 6e met 7 punten al uit 4 wedstrijden. Ze verloren wel de eerste van Ajax, maar daarna 2 keer gewonnen en 1 keer gelijk vorige week. Dus dat is prima voor een ploeg die gepromoveerd is. Ja, en Sparta, dat staat een stukje lager, 14e, want die wonnen vorige week pas voor het eerst dit seizoen. Dat was een welkome overwinning thuis tegen Fortuna Sittard. En dat hopen ze natuurlijk voort te zetten vanavond tegen NEC. Nou, dat zijn de beschietingen vooraf. We spelen 3 minuten en ja, echt heel veel is er nog niet gebeurd. Bij de ploegen houden elkaar in evenwicht. 0-0 nog in Rotterdam. Dankjewel, Jan-Vincent. Straks horen we je weer met een round-up van hoe het er dan voor staat op het voetbalveld. Ik zit hier in Mangiare met 3 wonderschone dames. Rechts van mij zit Dorothy Parker. Ook wel vette sletten. Ik mag dat gewoon zo zeggen. Zij heeft het boek Nom Nom Nom gemaakt. Zowel de fotografie heeft ze daarvan gedaan en die is buitengewoon opmerkelijk en grappig vooral. En de receptuur, dat is echt gewoon een schaamteloze receptuur. Puur op smaak en niet op calorieën en ook niet op deugen. Het mag allemaal en het is heel erg lekker. Daar zijn we nu ook getuigen van. Hè? Karin, jij vond het ook heel heerlijk, lekker, hè? Heerlijk, ja. Ja. Ik werd een beetje afgeleid door de saus, een van de 3 sausen. Die hoisin-saus. Hoisin, dat is nogal overheersend, maar ik vond het verder heerlijk, ja. Ja. Karin van Münster zit dus aan tafel. Zij gaat zo meteen het kookboek van Claudia Roden met bespreken. Met natuurlijk mediterraan kookboek. En jongste bediende Janneke Kuiper heeft daar uitgekookt vandaag. En dat was een stukje uitdaging, toch? Eigenlijk, maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen, maar eigenlijk was het heel makkelijk. Heel makkelijk. Maar Maar voor mij is alles moeilijk, dus... Hè? Precies. Daar, zo moet je het zien. Ja, ja. Maar nou, dan... de rest van Nederland is het een heel eigenlijk makkelijk heel makkelijk. Ja. Ja. We gaan naar onze verslaggever Chris Baeyma, de man met de microfoon. Hij heeft inmiddels een opslag vol afgedankte keukenspullen. Maar desondanks blijft hij hoopvol gestemd. En deze week testte hij een sous-vide apparaat. Mandjaren presenteert Gear. Chris test spulletjes voor in de keuken. En deze week komt zijn vrouw met een goed idee. Paulien, je hebt wat. Voor Gear, toch? Ja, ik zag namelijk in de krant een interviewtje met filosoof Bas Haring... die als wijsheid voor anderen, dus een soort ja, tip om je leven beter te maken... geeft hij het sous-vide koken. Dus hij zegt, groenten kunnen niet tegen 100 graden, want dan kook je de cellen kapot. Het is stukken beter om groenten op 85 graden te laten garen. Dan zegt hij een heleboel wetenschappelijk klinkende dingen. Dan heeft hij voor het eerst heeft hij erover gelezen bij de wetenschapper Harold McGee. Daar hebben wij ook een boek van. Oh ja. Ik geef het je op een briefje en toen ging ik echt aan. Je groenten worden perfect. Maar wat heb ik dan nodig? Een sous-vide apparaat. Een sous-vide apparaat. Ja, het ziet eruit als een soort grote staafmixer, maar het is een warmhoutelement voor in een pan met water met een thermostaatfunctie. En hij kostte €90. En het grappige is, of nou ja, eigenlijk helemaal niet grappig. Ik had dat ding uitgepakt en Bas Haring had terloops in dat interview gezegd... ja, er zitten een paar haken en ogen aan. Het is lekkerder om je voedsel ook nog in een vacuümzak te verpakken. Maar toen ik dat ding uitpakte, mijn sous-vide apparaat... bleek dat je je voedsel sowieso moet vacuümeren. Maar ik heb helemaal geen vacuümeermachine. Dus die moest ik ook weer kopen. Ja, dus ik weer op de fiets naar de zelfstandige kookwinkel... voor een vacuümeermachine van ja, €60. Zou je denken, je kunt meteen aan de slag... maar als je goed leest in de gebruiksaanwijzing van het sous-vide apparaat... is het ook heel belangrijk tegenwoordig dat je dat via een app op afstand kan bedienen. Dus dan zit je op kantoor... En dan kan je je apparaat alvast aanzetten om je spullen warm te maken thuis. Oké. Nou ja, serieus, het heeft me een half uur gekost... om die app met allemaal wifi en instellingen aan de praat te krijgen. Toen dacht ik, nou, het is misschien handig om alvast dat sous-vide apparaat even te testen in een pan met water. Wat blijkt? Daar heb je gewoon een hele hoge rechte pan voor nodig. En die heb ik helemaal niet. Dus, een nieuwe pan kopen? Ik dacht het niet. Ik ben gekke Henkie niet. Ik heb gewoon een steelpan gepakt waar die dan net in paste. Het apparaat. En toen dacht ik, ja, het gaat om de groente. Nou blijkt bij alle presets, instellingen... het gaat bij een sous-vide apparaat eigenlijk helemaal niet om groente. Maar volgens mij vooral om vlees. Want dat kan je dan 24 uur lang... in je pan laten slow koeken. Hallo milieu. Maar goed, ja, ik snap ook wel trouwens dat je dat op afstand wil bedienen vanuit je kantoor. Om een dag van tevoren al je apparaat aan te zetten. Maar goed, ik ga aan de slag. Ik snij en schrap worteltjes. Dat hoor je hier. En die doe ik dan in een van de 10 meegeleverde vacuümeerzakken. En ja, die vacuümeer ik dan. En tijdens het vacuümeren denk ik ook... waar komt eigenlijk die blinde adoratie van Paulien vandaan voor Bas Haring? Wat heeft hij wat ik niet heb? Een sous-vide apparaat. De zak gaat in het water in de pan bij het sous-vide apparaat. En ik pak de app erbij. Ga ik hem instellen op worteltjes... Want dat is een van de voorgeprogrammeerde settings. De enige voor groenten. Gaan we nu indrukken. Start. Je hoort hem werken. En hij gaat dus 2 uur op 85 graden opwarmen. 2 uur lang. En dan, na 2 uur, kunnen we de wortels proeven. En? Het is gewoon een gekookte wortel, serieus. Ik dacht echt, nu gaan we het beleven. Ik ben al niet zo enthousiast. Dus de conclusie van Geer. Ik zou zeggen, koop een stoommandje voor 5 euro. Ja, maar Bas Haring zegt, dat Harold McGee zegt, dat groente eigenlijk niet tegen... Dit was Geer. Arme Chris. En ze zijn nog wel bij elkaar, heb ik begrepen. maar wie wil dat sous-vide-apparaat? Dat is eigenlijk de centrale vraag. U kunt thuis dat sous-vide-apparaat van Chris ontvangen. Want hij heeft dus, zoals ik al zei, een opslag vol afgedankte keukenspullen. En de vierkante meterprijs in zijn woonplaats is hoog, zeer hoog. Kortom, wie het eerst mailt met een heel zielig verhaal en het apparaat zelf gaat gebruiken, krijgt hem kosteloos toegestuurd. Mensen, mangiare@ntr.nl. Goed, Karin van Münster. Ja. Claudia Roden werkt Claudia nauwelijks Roden. Volgens mij met een sous-vide-apparaat. Nee, absoluut niet. Nee, zij is nogal van het oude. Wil je microfoon iets dichterbij? Iets dichterbij? Ja. Nee, zij is 85 en zij heeft dit boek net geschreven. Haar laatste boek. Hopelijk niet haar laatste boek, maar toch wel. Nou ja, op deze leeftijd zal je niet heel veel boeken meer schrijven. Maar het is zo'n leuk boek. Ik heb het al cadeau gedaan deze week aan een vriendin die 65 werd. En toen heb ik daar wat ingeschreven. Dat zal ik even voorlezen, want dat geeft eigenlijk weer waarom het zo'n fijn boek is. Ik schreef dan, ik hoop dat het ons gegund is om zo oud te worden, zoals Claudia Roden, dat je, net als zij, de hele dag bezig bent met het koken van lichte, eenvoudige, maar smaakvolle gerechtjes. En die dan opeten, samen met alle kinderen en kleinkinderen die bij je langskomen. En dan genieten van alle herinneringen die dat eten bij je naar boven brengt. Want dat is eigenlijk wat zij doet, hè. Zij beschrijft herinneringen aan gerechten en geeft daar de recepten van. En daardoor is het ook een beetje alsof je haar persoonlijk leert kennen. Haar gezin, haar kleinkinderen. En je krijgt ook een indruk van dat enorme rijke leven wat ze heeft gehad. En want dat steeds heeft gehad, hè? Ja, ze heeft ontzettend leven, veel reizen gemaakt, boeken geschreven, televisieprogramma's gemaakt. Echt heel veel. Ze schreef al meer dan 50 jaar geleden het standaardwerk over de Joodse keuken en over de keuken van het Midden-Oosten. En toch is ze geen allemansvriend. Ze is geen Jamie Oliver of zo bekend als Nigella Lawson. Je zou haar eigenlijk een writer's writer kunnen noemen, maar dan voor kookboekschrijvers. Jotam Ottolenghi die komt daar ook rond graag voor uit. Het is haar zijn bijbel, dat boek over de keuken van het Midden-Oosten. Terwijl zij dat al geschreven heeft in het jaar dat hij geboren werd, 1965. Dus zij is echt al heel erg lang daarmee bezig en heeft al die ingrediënten die wij nu zo bekend. Komt ook, zij hè? Komt zelf uit Cairo, opgegroeid. En ze komt zelf uit dat Midden-Oosten. En ik heb, ja, het is gewoon een prachtige oude vrouw. Ik weet niet of ik hem kan laten zien, maar op bladzijde 91 staat een hele mooie foto van haar. Het is net een schilderij van Rembrandt, qua lichtval. Je zou hem zo willen ophangen eigenlijk in je huis. En ze heeft sowieso al een heel lief gezicht met zo'n stijl haar, met een middenscheiding, dat ze waarschijnlijk al had toen ze 14 was, dat soort haar. En, ik kan rustig zeggen, ze heeft een uitzending van Mangiare ooit bijgewoond en bleef van A tot Z, van de eerste tot de laatste minuut, zeer geïnteresseerd luisteren. Terwijl we toch echt met de zekerheid van de klok konden zeggen dat zij waarschijnlijk geen enkel woord heeft verstaan van die uitzending. Maar ze is een buitengewoon Heel charmant en aardig. Een levende vrouw. En dan zie je op die foto dat zij een aubergine snijdt. En toen zag ik die foto, ik denk, verrek, dus zo snijd je een aubergine. Daar had ik zelf nooit aan gedacht. Als je plakken van een centimeter moet snijden, dan zet je hem verticaal. Je snijdt het kopje eraf en je zet hem, ze zet hem recht overeind. En dan kun je netjes snijden. Dan rolt hij niet weg, zoals bij mij altijd, als ik probeer plakken aubergine te snijden. Dus ik vond het ook nog, behalve een mooie foto, ook nog een hele instructieve foto. En ik vind het ook heel leuk, omdat zij zoveel gereisd heeft en zo in zoveel verschillende landen is geweest, legt ze leuke verbanden tussen bijvoorbeeld op bladzijde 43 maakt ze auberginepuree. Nou, dat hebben wij allemaal wel eens gedaan. Je blakert een aubergine of je doet hem in de oven. En dan schraap je hem leeg en dan krijg je een soort puree. En daar kun je dan iets mee doen. En in alle vier de windstreken is dat weer anders. En dat beschrijft ze dan bijvoorbeeld... als je hem tahin en citroen erbij doet, dan wordt het Arabisch. Wil je hem zachter hebben, dan doe je het op zijn Turks met yoghurt en citroen erbij. Wil je hem een beetje zoetig hebben, dan ga je naar de Syrische keuken met granaatappelmelassen. Oh ja. Ja. En wil je hem pittig hebben, dan doe je Marokkaans met chilipeper, komijn en koriander. En terwijl zij dat dus beschrijft, dan proef je het eigenlijk al. Want we kennen die keukens wel al inmiddels, hè, door haar ook onder andere. Maar dus je zou ook kunnen zeggen van, ja, wat is er eigenlijk nieuw aan dat boek? Alles wat ze erin schrijft, dat heeft ze alles beschreven. Maar ja, omdat ze het op zo'n frisse en makkelijke manier beschrijft, krijg je, je proeft alles wat ze. Je proeft het al als ze haar, als je het leest. En je krijgt ontzettend veel zin om het allemaal nog weer eens te maken wat zij beschrijft. Dus ik vind het een ontzettend leuk boek. Ook past het bij haar leeftijd. Ze is oud. Ik merk dat ze veel zoet bij de gerechten doet. Veel suiker bij dat de soep. Dat is een eigenschap van de oudere medemens. Nou, hoog op leeftijd, hè, dan heb je veel behoefte aan zoet en aan zout. Veel zout. Zoet bij de tomaten, zoet in de soep. Ze zegt ook ergens dat ze zelf van huis uit al een zoete kou is. In Cairo had ze heel graag een soort brood gedrenkt in suikermelasse of zoiets. Een heel zoet stroopje met room, buffelroom erbij. Dus is van nature al een zoete kou. En tegenwoordig, maar dat tekent dan ook weer haar hoge leeftijd, dan zet ze liever haar gasten, haar kleinkinderen bijvoorbeeld, een schaaltje met alleen maar plakken sinaasappel en een klein beetje dadel en pistachenootjes. Ja, nou, maar dat is ook heerlijk. Meer heb je niet nodig eigenlijk. Nee. Hè? Dus je hebt eigenlijk, ze is heel simpele gerechtjes die toch heel smaakvol zijn. Maar als ik jou hoor praten, denk ik, zij is de oma. Jij bent natuurlijk ook stiekem al een beetje oma. Hè? Zij is de ideale oma. Zij is jouw ideale oma, ja, hè? Ja. Behalve dan je eigen zij moeder. Zij lokt haar kinderen en kleinkinderen met lekker koken. Met eten. Ja. En ze leert ze ook veel, hè? Want al die kleinkinderen die komen in dat boek wel weer voor. De een heeft dit gemaakt en de ander heeft lekkere taartjes gemaakt. Ja. Dus je leert de hele familie kennen. En als we daar de Dorothy Parker meetlat, als we die erbij houden, dan, want ik heb het idee dat ze echt niet bij alles 1400 ingrediënten nodig heeft. Is dat zo? Zeker niet, nee. Het is een vrij overzichtelijke keuken. Het is heel overzichtelijk. Heel overzichtelijk. En het is niet per se. Nou, het is wel gezond, moet ik zeggen. Want het is, ja, maar jij zei lichte gerechten. Ja, het zijn lichte gerechten. Wel gehoord. Ja, nee, het is echt wel gezond. Maar wel hoog op smaak. Maar hoog op smaak. Dus qua suiker en zout is het niet gezond. En ook olijven en anchovies en parmezaanse kaas. Ja. Er zitten lekkere, stevige ingrediënten. Maar ik weet, mijn oma, die is 95 geworden, die kon op het laatst alleen nog maar parmezaanse kaas proeven. Als je oud wordt, dan gaat gewoon je smaak achteruit. Hmm. Dus ik vind het ook echt leuk dat het zo bij haar leeftijd past. Hè? Ik denk ze heeft zich niet aangepast aan haar lezers. Ze heeft gewoon geschreven wat ze zelf kwijt wilde. Ja. Ja. Dorothy, wat wij zeggen? Dat ik denk dat die mediterrane keuken zich natuurlijk ook leent voor eenvoud meer, omdat de producten zo goed zijn. Mm-hmm. Als ik in Frankrijk ben, eet ik ook eigenlijk alleen maar brood met boter en tomaten en dan een beetje zout erop. En omdat het gewoon smaakt. Omdat het smaakt. Ja. En in Nederland, als je dan een tomaat koopt uit de supermarkt, dan is het toch niet helemaal. Dat heeft het toch iets meer nodig. We zijn wel voorbij de waterbom, maar nog steeds. Ja, maar we zijn nog steeds niet op het niveau van een Franse supermarkt. Nee. Claudia Roden, bron van inspiratie. Je zei, nou, misschien is het niet allemaal nieuw wat erin staat, maar het is ontzettend mooi om zo'n boek te hebben. Ja, en er staan toch ook nog wel weer leuke tips. Bijvoorbeeld zelf buffelmozzarella maken met gewone mozzarella. En dan drink je dat 4 uur in de ijskast met room. Nou, ik had dat nog nooit gedaan, maar het is ongelooflijk lekker. Met gepofte tomaatjes in plaats van gewone tomaten. Dus het is iets anders dan de een beetje afgezaagde caprese. Ze maakt wel van bekende gerechten net even wat anders. Ja. Op verschillende momenten, ja. We gaan even voetballen, want dat hoort ook bij het leven. Net zoals Claudia Roden en natuurlijk Dorothy Parker. En laten we de jongste bedienen niet vergeten. Maar Jan-Vincent van Zuiden, gebeurt daar iets op het veld? Tussen Sparta en NEC? Nou, er gebeurt bitter weinig op dit moment. Hebben wij contact met... Ja, ik hoor uit de regie Woody Allen, hè, is een van mijn regisseurs. Dus Er zijn maar heel weinigen die met hem werken, maar ik dus wel. Ondertussen ga ik even een mailtje voorlezen. Beste dames, altijd leuk om naar jullie te luisteren. Nou, het is fijn te horen. Willem Schut schrijft dit. Naar aanleiding van vandaag. Ik werkte 40 jaar geleden op de groentegroothandelsmarkt van Londen. Op zaterdag aten we 2 geroosterde boterhammen met patat. En daaroverheen goten ze dan azijn en zout. Je kon niet inademen, want je adem stokte. Heb het daarna nooit meer gegeten, maar ook niet vergeten. Dorothy, jij hebt een lange tijd in Londen gewoond. 3 jaar. 3 jaar, ja. Nou, ken jij dit gerecht? Ik herken, je hebt de chip butty, maar dat is meer zo'n wit broodje, zo'n wit puntje met patat erop. En de Britten zijn ook helemaal niet goed in patatbakken. En wat ik ook heel slap, hè, zijn ze? Slap, en ik weet niet, ze gebruiken een olie die gewoon niet lekker is. Is niet goed, nee. Dat is van alles mis mee. Ja. Maar ook wat ik veel zag daar is dat je bijvoorbeeld lasagne kon bestellen en dat je daar dan ook patat bij kreeg. Bij lasagne, patat? Ja. Dat zullen de Italianen ook niet fijn vinden. Nee, dat is niet waar. Want Italianen doen bijvoorbeeld ook patat op hun pizza. Ja. Tegenwoordig, hè? Ja. Dat is, dat is heel treurig. Maar dat is gebeurt, de verwoording van Italië. Jonge Italianen eten het liefst patat met pizza. We gaan nog even naar de voetbal. Jan-Vincent van Zuiden, Sparta, NEC. Jij bent op het veld. Wat gebeurt daar? We zijn 20 minuten onderweg op het kasteel. En er gebeurt nog niet zo heel veel in deze wedstrijd. 1 schot gezien richting het doel van Sparta. Dat was Okita namens NEC. Maar verder erg weinig. Sparta heeft het meeste de bal. Heeft het initiatief. Probeert het wel. Maar steeds als ze in de buurt van het strafschopgebied komen, dan gaat het weer mis. En dan komt er geen echte kans. En daar is het wachten dus nog op. In de tussentijd heb ik maar een sous vide app geïnstalleerd. Want daar heb ik altijd tijd voor tijdens deze wedstrijd. 20 minuten onderweg. Het staat nog 0-0. Ja, en Chris, jij werkt niet bij onze redactie, dus je mag gewoon meedoen, hè? Je kunt gewoon mee. Jan-Vincent, sorry, ik zeg Chris. Maar je kan meedoen met, om die van Chris over te winnen, zeg maar. Nou, ik ga mijn best doen. Oké, heel goed. Wij gaan in 1 streep door naar Janneke Kuiper, jongste bediende. Zij heeft gekookt uit dat mooie, lijvige, we noemen het even het oma-boek van Claudia Roon. Ja. Wat Karin net heeft besproken, Karin van Munster. En je hebt iets heel moois gemaakt. Het ligt hier op een schaaltje. Het is ook een mediterraans schaaltje wat je mee hebt genomen. Ja, terracotta. Helemaal doorgecomponeerd. Oh, absoluut. Wat eten wij? We eten amandelpijnboompittenkoek. Die doet het ook goed bij Scrabble. Maar je kan er ook een heel groot gezin met allerlei generaties van voeden. Want het is zeer voedzaam. Mm. En Claudia, haar forte is natuurlijk ook dat beetje dat cultuurhistorische manier van waarop ze naar voedsel kijkt. Hè. En zij schrijft, maakt een heel belangrijk punt voor veel mensen die uit het Midden-Oosten komen. En dat is dat de Arabieren het waren die melkpudding en amandelgebak naar de mediterrane landen brachten. Hasna Bouassa bij ons in het programma heeft het punt ook al een aantal keer gemaakt. Veel van wat wij nu Franse patisserie noemen is eigenlijk afkomstig uit de Arabische traditie. En Claudia zegt, het waren dan ook nog de Sefardische Joden, dus die via Spanje-Portugal daar verdreven zijn en uiteindelijk in de mediterrane landen tot aan hier in Nederland terecht zijn gekomen. Die bakten zonder bloem, maar met amandelmeel. Omdat we soms vanwege de spijswetten voor bepaalde kalenderdagen dat niet mochten combineren. En dit heel eenvoudige gerecht heeft zij van een Franse bakker uit de Provence gekregen 30 jaar geleden. En ze zei, het kan nu eigenlijk niet meer, een beetje schoorvoetend noemt ze het op, maar hoezo niet? Waarom dat dan komt niet? Omdat er 0,5 kilo, 500 gram kristalsuiker is. Het is gebak. Het is gebak. Ja, het is en het is, kijk, 500 het is gram. Vrijdag en anders was het wel donderdag. Nee, ik vond ook, toen ik het eenmaal had gemaakt, dacht ik, ja, maar Klauw, je hebt ook een heel groot cake-ding gemaakt. Want het is, je maakt hier een volledige verdieping van je oven. Zo groot wordt deze koek. Ja, dan heb je wel 500 gram suiker nodig. Dan is het eigenlijk weinig. Dan is het helemaal niet zo heel veel. Ze zei, je mag het terugbrengen naar 400. Maar dat heb ik gewoon gezien het thema van deze uitzending niet gedaan. Ik heb heel volle, goed. Heel volle goed 500. Dat je voor hebt, en die 500 gram suiker, die gaat ook op 500 gram gemalen amandelen. Dat maakt ook dat het niet een super goedkoop cakeje is om even te maken. Want, hey, laten we daar even op inzoomen. Je bent €10 kwijt aan amandelmeel en pijnboompitten die erin gaan. Ja, en maar goed, nogmaals. Het is wel echt, voor een heel buurtfeest kun je hiermee voeden. Dat dus, hè, ook in die zin, alles is naar zijn hoeveelheid. Maar goed, wat dan weer zo typisch is, het is dus dat die suiker en het amandelmeel, zit geen boter in. Er zitten wel 6 eieren in, wederom die hoeveelheid natuurlijk. En er zit een 200 milliliter, dus zeg een longdrinkglas volle melk in. Hmm. Verder niks. Alleen als smaakmakers een beetje vanille-essence en een beetje amandel-essence, heel weinig. En dat is het. En dat zijn eigenlijk niet zo heel veel ingrediënten. Er zit geen roomboter in deze koek. Er zit geen kaneel bij. Er zit geen zest van een, geen rasp van een sinaasappel, nee, of een citroen. Al het die dingen zouden lekker zelf zijn. Ja, want al die dingen zouden lekker zijn erbij. Ja. Maar het is zo ook al lekker. Ja. Het is al goed. Mm. Pijnboompitjes hoef je niet eens dat hele nare ding mee te doen wat altijd misgaat met pijnboompitjes. Ja, dat hoeft niet. Ze gaan er gewoon bloot op, omdat ze bovenop de koek liggen. Komt dat garen van de dus even kijken. Dit neemt zij toch altijd mee maar naar feestjes? Dat doet Jorre mee. Ja. Precies. Ja. Je kan hier, want ik heb nu, ik denk, een kwart meegenomen. We hebben hier al de technici hebben er al van gegeten. Jongens, we gaan even een rondje langs de velden doen. Want ja, ik moet zeggen, behalve dat ik wel misselijk ben aan het einde van deze uitzending. Ja. Maar ja, weet je, we lopen al tegen 8:30 en het is werk. Misselijk is het nieuwe gelukkig. Dorothy Parker. Ja. Hoe ervaar jij dit, deze amandelkoek? Ik vind hem heel erg lekker. Daar hadden van mij misschien wel meer pijnboompitten op gemogen. Nog wel iets meer erop. Omdat ik pijnboompitten heel erg lekker vind. Maar het is heel lekker. En ik vind het toch ook wel licht. Maar misschien ben ik dat. Er zijn natuurlijk veel zwaardere gebakken in de wereld. Je hebt zo je eigen opvattingen misschien over licht. Ja. Nou, maar... Het is misschien niet caloriearm, maar er zit geen dikke roomlaag in. Nee, het voelt niet heel vettig, zeg maar. Nee, nee. Ja. Ja, nou, dus lekker. Hartstikke goed. Wat vind jij, Karin? Ja, lekker. Een beetje een weespermop is het. Mm-hmm. Zo, een weespermop. Ja. Claudia Roden teruggebracht naar de weespermop. Ja, maar ja. Ik vind, zelf verbaasde me heel erg dat er geen boter in zit. Nee. Want het heeft de smeuïgheid en het aangename van bijna een boterkoek. Ja. Mm-hmm. Ja, het is een soort gebakken amandelspijs eigenlijk. Ja. Ja. Ik moet toch even, want dit is echt... We hebben een winnaar. Ja. Oh. Okay. Ja, jongens, we hebben een winnaar. Even een rustig momentje. Al tijden, schrijft onze winnaar, wilde ik gaan werken met een sous-vide koken. Helaas is mijn favoriete hobby, koken, de afgelopen jaren afgezakt naar nul door een burn-out, depressie en veel psychische ellende. Nou, we hadden gevraagd om... Zielig verhaal. Zielig verhaal, dit is er één. Nu inmiddels de diagnose autisme op zak. 47-jarige leeftijd, dat is ook niet makkelijk. Hierdoor gescheiden, zoekende, aan een woonplek en financieel in een lastige situatie. Gelukkig komt nu wel de zon in kookexperimenten weer terug. Oh, dat zal wel zin zijn dan. En zou het sous-vide-apparaat supergoed kunnen gebruiken. Wie weet ben ik de gelukkige Sander Blankendaal in Baarn. Nou, Sander, we vinden het echt een heel zielig verhaal. We leven ook met je mee. We gunnen je het sous-vide-apparaat en het komt kosteloos naar je toe. Ja, gefeliciteerd. Ja. Dat vind ik dus mooi aan dit programma. Zeker. Dat je ook iets voor de mensen kunt doen, toch? Ja. Ja. Het sous-vide-apparaat. We krijgen nog één heel klein... Ja, lieve dames, ik run al 15 jaar een boerderijrestaurant in Noorwegen. En op het platteland moet de eerste Noorse vegetariër moet ik nog ontmoeten. Dat zijn buitenlanders. Hier is alles vlees en liever geen vis en veel room. De groenten zijn dan ook aanmerkelijk duurder dan in Nederland. Dus niet naar Frankrijk emigreren, maar naar Noorwegen, schrijft Rina. Nom, nom, nom. Dorothy gaat het overwegen. Leuk dat jullie er allemaal waren. Dank voor je komst. Ja, Noorwegen, dat is echt wel wat Noorwegen voor jou. Noorwegen, iets heel te koud. Nee. Karin van Munster, dankjewel. Janneke Kuiper, dank. Francine Knorringa natuurlijk. Michael van Os, die al 433 jaar bij het programma werkt. Tot de volgende week. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Ster. Nu 6 jaar garantie op elke Suzuki. Welk model of kleur je ook kiest. Er is altijd een hybrid Suzuki die bij jou past. En op alle modellen dus garantie tot en met 2027. Bekijk het aanbod op suzuki.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie.